momenty, krótkie mam momenty. Krótko się zastanę, mały ty. Krótkie moje myśli za krótkie ty. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Tak wiele twarzy niesiesz mi, wiele ma. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, momenty, krótkie te momenty. Krótko się zastanę, mały ty. Krótkie moje myśli, a potem ty. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Bestie w RMF FM. Jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Ja się boję tego. To jest takie realistyczne. Masakra. Jadę w nocy autem i tego słucham. Straszne emocje. Profesjonalna robota. Krwawe, ale prawdziwe. Tu możesz być i sędzią, i świadkiem. Mocna rzecz. Zabójcze historie, oparte na faktach. Relacje z miejsc zbrodni, akta seryjnych morderców, archiwalne zeznania świadków i śledczych. Dorwać bestie. Premierowy odcinek jutro po północy w RMF FM. A już teraz posłuchaj podcastu na rmfon.pl. Serial radiowy nagrodzony Nagrodą Dziennikarzy Małopolski. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Dzień dobry, pani magister. A co to za radosna twórczość? Pani magister, z tą receptą jest tak, że najpierw się schowała. Całe mieszkanie do góry nogami przewróciłem i wie pani, gdzie była? W spodniach. Ale okazało się, że żona uprała te spodnie, ale uratowałem ją, znaczy tę receptę. I tak schowała sobie na stole i niech pani sobie wyobrazi, wracam z pracy, a tu córka nowymi kredkami namalowała na niej tego misia. Skąd my to wszystko znamy? A znasz e-receptę? Teraz możesz ją mieć w telefonie. Wejdź na pacjent.gov.pl. Internetowe konto pacjenta. Tu zapisuje się historia twojego zdrowia. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. W programie Disco 90 sprawdzamy teraz najważniejsze fakty, bo jest 21, a przed mikrofonem w RMF FM Marlena Chudzio. Izrael chce zapobiec epidemii koronawirusa na swoim terenie. Szuka osób, które miały kontakt z wycieczką z Korei Południowej. Wśród turystów były osoby zakażone. W faktach też doniesienia z Syrii. Szykuje się kolejne spotkanie na szczycie w sprawie walk w prowincji Idlib. Zaczynamy jednak od tragicznych doniesień ze słowackich Tatr. Dwóch polskich wspinaczy zginęło pod małym kierzmarskim szczytem w Tatrach Słowackich. Mężczyźni nie wrócili wczoraj ze wspinaczki. Powiadomieni przez zaniepokojone rodziny słowaccy ratownicy odnaleźli ich samochód na parkingu. Nikt z bliskich nie wiedział jednak, którą drogę zamierzali przejść. Od rana zaczęły się poszukiwania. Po południu jedna z grup ratowników natrafiła na ciała Polaków pod ścianą Złotej Turni. 9 obywateli Korei Południowej, którzy odwiedzili Izrael i zachodni brzeg, było zakażonych nowym koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia Izraela. Resort ogłosił trasę koreańskiej wycieczki. Turyści odwiedzili wiele atrakcji w całym kraju, w tym kilkanaście kościołów. Wszyscy członkowie 70-osobowej grupy wrócili już do Korei. Ministerstwo wezwało wszystkich, którzy byli w bliskim kontakcie z turystami, do 2-tygodniowej izolacji w domu. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, bliski kontakt obejmuje przebywanie w odległości mniejszej niż 2 metry przez 15 minut. Urzędnicy szacują, że to obejmie setki osób. Kolejny turecki żołnierz zginął w Syrii w starciach z armią rządową. Siły Baszara el-Asada z pomocą wojsk rosyjskich atakują prowincję Idlib, ostatni bastion bojowników, których część wspierana jest przez Turcję. Turecki prezydent Recep Erdoğan zapowiedział kolejne spotkanie na szczycie w sprawie sytuacji w Syrii. Idlib jest dla nas ważny. Jasno powiedziałem o naszej determinacji Władimirowi Putinowi. Wspomniałem też o tym w rozmowach z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem. 5 marca znów się spotkamy i porozmawiamy o tym problemie. Z powodu starć swoje domy opuściły setki tysięcy cywilów, które chciały schronić się w Turcji. Są i takie fakty. 8 tysięcy zwierząt będących pod opieką wrocławskiego zoo zjada rocznie prawie 1000 ton jedzenia. Największymi głodomorami są manaty, które zjadają dziennie prawie 153 kg warzyw. A jak się karmi zwierzęta pod wodą? O tym opowiada Karolina Kasprzak, specjalista do spraw dietetyki we wrocławskim zoo. Ha, pod wodą, no to już jest troszeczkę. Część naszych zwierząt wypływa na powierzchnię i 7 opiekunów naraz na przykład są karmienia w Afrykarium i 7 osób naraz karmi. Jedna osoba karmi tylko i wyłącznie rekiny, jedna osoba tylko i wyłącznie płaszczki. Tak, część rzeczy jest wrzucanych bezpośrednio do basenów, ale na przykład też robimy takie karmy specjalnie na skałach. Je smarujemy, wkładamy również do wody. Są one tam przymocowywane i nasze rybki mogą sobie zgryzać to, co tam jest przylepione do takiego kamienia. Mimo że karmienie zwierzaków to dużo pracy, zoo prosi, żeby nie pomagać pracownikom i nie dokarmiać zwierzaków na własną rękę. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik. Producent kotłów pelletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. A fakty sportowe przedstawia dziś wieczorem Paweł Pawłowski. Krakowia próbuje gonić warszawską Legię. Piast Gliwice chce włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski. W Gliwicach właśnie trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie piłkarskiej ekstraklasy. Rusza jego druga połowa w tej chwili w meczu Piast Krakowia 0-0. W lidze angielskiej Manchester City pokonał na wyjeździe Leicester 1-0. W Niemczech RB Lipsk również na wyjeździe rozbił Schalke aż 5-0. No i traci jeden punkt do prowadzącego Bayernu. We Włoszech Juventus pokonał 2-1 Spal i umocnił się na pozycji lidera. Trwa jeszcze mecz Fiorentina-Milan. Tam na razie bez bramek. Czy rumuński Rasznow zagości na dłużej w kalendarzu Pucharu Świata w skokach narciarskich? No za nami pierwszy w historii weekend z zawodami w tym miejscu. O ocenę poprosiliśmy Kamila Stocha. Pod względem organizacyjnym wszystko jest w porządku, przynajmniej z mojej strony jako zawodnika. Wszystko jest na dobrym poziomie, zakwaterowanie jest w porządku. To, co jest najważniejsze, czyli skocznia była super przygotowana, do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Przyjemne zawody. Teraz skoczkowie przeniosą się do fińskiego Lahti. Na koniec jeszcze Mistrzostwa Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim, które trwają w Tomaszowie Mazowieckim. Na dystansie 1000 metrów szóste miejsce zajęła Natalia Jabrzyk i jest to największy sukces 18-latki w dotychczasowej karierze. Pierwsza dziesiątka na świecie to jest naprawdę jedno z moich marzeń, bo to są ostatnie Mistrzostwa Świata Juniorów, na których mogłam być, więc naprawdę jestem zadowolona, bo to najwyższe miejsce, które udało mi się osiągnąć w biegach indywidualnych. Mówiła Natalia Jabrzyk, Mistrzostwa Juniorów zakończą się jutro. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik. Producent kotłów pelletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Specjaliści od pogody piszą w swoim biuletynie, że w nocy będzie padał deszcz ze śniegiem, a w górach nawet śnieg. To chyba jeszcze dobra informacja, w końcu cały czas oficjalnie panuje nam zima. Temperatura 1 stopień na północy, 6 stopni na południowym zachodzie. Do tego w porywach wiatr silny osiągający nawet 80 km na godzinę. W górach znowu poważny wiatr, bo 130 km na godzinę. A co do jutrzejszego przedpołudnia i popołudnia, no to będzie padał deszcz, tyle mogę powiedzieć. U nas jest impreza, DJ Bobo, There is a Party, tak rozkręca się Disco 90 w RMF FM. Prosimy, panie DJ-u. O, już jest. Going on. You will take your chance. Going on. You think I'm a star? I tell you, you're wrong. I just made my music and that makes me strong. For so many people, being a star is a dream. When you see yourself acting, then it's only a dream. You see you rather dancing like being a clown, or being a king, I mean a king without a crown. So now let me tell you just one more thing. You better do what you want and you stop this thing. There's a party. Też doskonale pasują do dzisiejszego formatu Disco 90. Ostatnia sobota karnawału, czyli tańce, szaleństwa, hulanki, swawole, ale także kontakt ze słuchaczami, bo są tacy, którzy nie dość, że się